Sądu apelacyjnego wyrok lada moment. Eksplozja w terminalu gazowym pod Wiedniem. Jedna osoba zginęła, jest wielu rannych. Ale na początek połączymy się z Luksemburgiem, gdzie trwa rozprawa w sprawie prac w Puszczy Białowieskiej. Minister środowiska w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości odpiera zarzuty Komisji Europejskiej w sprawie Puszczy Białowieskiej. Bruksela uważa, że Warszawa, zezwalając na wycinkę, złamała unijne dyrektywy. Trwa rozprawa dotycząca sporu. Łączymy się więc z Luksemburgiem, gdzie jest Beata Płomecka, która przysłuchuje się rozprawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, Beato, jakie argumenty padają z obu stron? Rozpoczęła Komisja Europejska. Prawniczka Katarzyna Herman pokazywała zdjęcia pustych terenów z wyciętymi drzewami. Mówiła, że to działania niszczące, nie do naprawienia, za naszego życia. To słowa Katarzyny Herman. Odrzuciła też argumenty Polski dotyczące szkodliwego działania kornika. Powiedziała, że pojawienie się kornika to jest naturalne zjawisko w lasach naturalnych. Kornik nie jest zagrożeniem, jest sprzyja środowisku, a las sam się odnawia. Powiedziała też, że prace w puszczy miały cel estetyczno-komercyjny. Usuwane drewno z puszczy było wywożone i sprzedawane. To słowa prawniczki Komisji Europejskiej. Natomiast to wystąpienie minister środowiska Jan Szyszko nazwał nieporozumieniem. On też pokazywał przewróconych, zgniłych i zniszczonych drzew. Mówił, że Polska jest zobowiązana, żeby chronić gatunki. Nie zgodził się z argumentacją komisji, że niedozwolone są jakiekolwiek prace, bo puszcza to las naturalny, który sam się odrodzi. Mówi, że to nie jest tak, że puszcza nie była tknięta ręką człowieka, że wszystko to, co jest teraz, siedliska i gatunki, to pochodna właśnie użytkowania w przeszłości. A na pytania, a na zarzuty, że działania w puszczy zagrażają między innymi dzięciołom w puszczy, minister środowiska pokazywał zdjęcia zniszczonych drzew i przewróconych i pytał, czy właśnie w tych przewróconych i zgniłych drzewach mają mieszkać dzięcioły. Bardzo dziękuję za tę informację, mówiła Beata Płomecka. Sąd apelacyjny w Warszawie za chwilę ma ogłosić wyrok w głośnej sprawie podsłuchów w stołecznych restauracjach. W pierwszej instancji najsurowszy wyrok usłyszał biznesmen Marek F., uznany za jednego z pomysłodawców podsłuchów i dysponenta taśm, na których słychać m.in. prominentnych polityków PO. Jego obrońca chce uniewinnienia lub w ostatecznym rozstrzygnięciu zwrotu sprawy do ponownego rozpoznania. Apelację złożył też pełnomocnik nielegalnie nagranych Roman Giertych, który wniósł o skazanie trzech głównych podsądnych na kary od 5 do 1,5 roku, ale bez zawieszenia. Sprawa, przypomnijmy, dotyczy nagrywania w latach 2013-14 osób z kręgu polityki i biznesu oraz funkcjonariuszy publicznych. W dwóch warszawskich restauracjach nagrano m.in. ówczesnych szefów MSW Bartłomieja Sienkiewicza, MSZ-u Radosława Sikorskiego, a także prezesa Narodowego Banku Polskiego Marka Belkę czy szefa CBA Pawła Wojtunika. Sąd okręgowy uznał, że pomysłodawcą całego procederu był Marek F., dlatego wymierzył mu 2,5 roku więzienia. Szwagier F. Krzysztof Rybka i kelner Krzysztof Lasota usłyszeli kary po 10 miesięcy w zawieszeniu i grzywny, natomiast sąd odstąpił od ukarania innego kelnera Łukasza N., któremu nakazał zapłatę 50 tysięcy złotych świadczenia pieniężnego. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Jedna osoba zginęła, co najmniej 60 osób zostało rannych w wyniku eksplozji w terminalu gazowym w Baumgarten pod Wiedniem. Na miejscu są straż pożarna, pogotowie ratunkowe, działania służby wspierane są przez śmigłowce. Terminal pełni jednocześnie rolę największej przepompowni gazu importowanego przez Austrię z Rosji i Norwegii. Uważany za ojca piosenki poetyckiej, był jednym z najwybitniejszych twórców powojennej polskiej sztuki estradowej, Jeremi Przybora. Gdyby żył, miałby 102 lata. Wraz z Jerzym Wasowskim stworzył niezapomniany kabaret starszych panów. Potem powstał kabaret jeszcze starszych panów. Tu kabarecik starszych panów. A w nim wasi unierzeni słudzy. Jak zwykle w stroju służbowym. W żakiecie. W cylindrze. W sztuczkowych spodniach. W perlowym plastronie z perłą plastronową. Oraz w kupletach. W jednym z wywiadów dla Polskiego Radia Jeremi Przybora wspominał gwiazdy kabaretu starszych panów, które, jak powiedział, tworzyły znaną konstelację na polskiej scenie muzycznej. To jest te 7 gwiazd wielkiego wozu, który to wóz mknął po firmamencie polskiej piosenki. 3 gwiazdy w Dyszlu, czyli Irena Kwiatkowska, Barbara Kraftówna i oczywiście Kalina. Koła tego wozu to dwaj Wiesiowie, Gołas i Michnikowski, Edward Dudek-Dziewoński i Mietek Czechowicz. Za całokształt pracy artystycznej Jeremi Przybora otrzymał w 1974 roku złoty mikrofon, w 1996 roku Polskie Radio uhonorowało go diamentowym mikrofonem. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Saturn, pobyć sam, wejść na drzewo i patrzeć w niebo. Tak zwyczajnie, tylko że tutaj też wiem kolejny raz, nie mam szans. Choć nie chcę spojrzeć na chemiczny świat pachnący szarością z papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat zbyt zakładnie i trochę przesadnie pobyć chwilę sam, chyba go znam. Długość dźwięku samotności, koncertowa wersja piosenki, która jest dzisiaj naszą piosenką dnia, a teraz już o Europie Ernest Zozuń. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. No i dziś rozmawiamy o tym, jak żyjemy w Europie wspólnie i o tym, że program Erasmus Plus pomaga w poznawaniu tego, jak wspólnie żyjemy w Europie. Dziś dużo miejsca poświęcamy specjalnemu działowi tego programu, a mianowicie partnerstwu współpracy szkół, bo jak Państwo zapewne wiedzą i niejednokrotnie na naszej antenie opowiadaliśmy, Erasmus Plus to już nie jest tylko program wymiany studentów, bo okazuje się, że mogą wyjeżdżać w celach edukacyjnych tak nauczyciele, jak i uczniowie również szkół podstawowych i liceów, również gimnazjów, szkół artystycznych. Bardzo wiele pytań Państwo kierują do pań ekspertek z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. 2273 to numer naszego telefonu do południa @polskieradio.pl. Do południa @polskieradio.pl to adres internetowy do nas. Z pierwszych pytań, jakie zanotowałem, to czy aplikację składa uczeń czy szkoła. Jakie szkoły mogą pretendować do udziału w programie? Czy na przykład mogą uczestniczyć w nim również szkoły prywatne? Pytają Państwo także o szkoły artystyczne, czy mogą brać udział w tym programie? Pytają Państwo również o szczegóły dotyczące kierowania wniosków, jak należy szukać partnerów, jak należy szukać informacji, jak to wszystko powinno wyglądać, no i do kiedy jest termin na to wszystko. I ja tutaj postawiłem wiele tych pytań, które pojawiają się u Państwa w telefonach i 11:05 na te pytania najważniejsze, które pojawiły się, będziemy odpowiadać. Także proszę zanotować jeszcze raz 2273 do południa @polskieradio.pl to adres internetowy. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Siedemnaście minut równo minęło po godzinie 11:00. To jest pora na zabranie głosu w kwestiach kulinarnych. Katarzyna Pruchnicka. A nóż widelec. Dziś jeszcze przedświątecznie i lekko, ale mam nadzieję smacznie jak zwykle. O pesto wanusz widelec mówiłam już wielokrotnie, no bo to sos, który jest niezwykle aromatyczny, do wykorzystania na 100 sposobów, włączając w to nawet kanapki, no a poza tym jest bardzo prosty do zrobienia. A dodatkowo każdy z nas może zrobić pesto takie jak lubi i nie musi być to koniecznie to najbardziej popularne bazyliowe. A o swoim ulubionym pesto opowie dziś Patrycja Dolecka. Bo ja mam taką małą wstydliwą tajemnicę, może nie wstydliwą, ja troszkę jestem zakochana w awokado i troszkę mam świra na jego punkcie. Generalnie jestem w stanie wcisnąć wszędzie, ale nie dlatego, że trzeba, bo awokado jest zdrowe i ma dużo witaminy A i bardzo zdrowych tłuszczy, tylko po prostu jest pyszne. Więc pewnego dnia robiłam pesto i myślę sobie, dlaczego by to awokado nie wkroić? Posiekałam razem, było to pesto roślinne, czyli nie dodawałam tam sera. Zrobiłam sobie taką posypkę a la parmezan z migdałów, płatków drożdżowych nieaktywnych, soli i z oliwy. No i to okazało się strzał w dziesiątkę. To jest po prostu jedno z moich takich bardzo, bardzo ulubionych dań, które jest tak satysfakcjonujące, jest pełne smaku umami, jest takie kojące, sycące. Bardzo lubię je z krewetkami podsmażonymi na oliwie i z taką przyprawą chili powder hot mieszać. Jest pyszne. Pesto jest troszeczkę nietypowe, bo ja też nie używam do niego orzeszków pinii, tylko robię je z pestkami słonecznika, które są bardzo łatwo dostępne i są też dużo tańsze, więc siekam te orzeszki, listki bazylii, polewam to oliwą. Na koniec, jak już to wszystko jest tak dobrze posiekane, to ja niezbyt dokładnie siekam to awokado, żeby takie były takie kawałeczki, żeby to nie było guacamole. I kiedy to już jest gotowe, to jeszcze trzeba doprawić, czy aby na pewno wszystkie smaki się zgadzają i oddzielnie przygotowuję tą posypkę a la parmezan z nieaktywnymi płatkami drożdżowymi, odrobiną soli i oliwy z oliwek, takiej łagodnej w smaku i tak ugniatać łyżeczką i robię już takie okruszki, które przypominają parmezan. Ja nie mówię, że to jest parmezan. Okazuje się, że w tym połączeniu, w tej kombinacji smakuje mi dużo bardziej, niż gdybym użyła rzeczywiście parmezanu, bo próbowałam. Ja przypomnę tylko, że podstawowe składniki do pesto to ulubione orzechy lub pestki, na przykład pestki dyni lub słonecznika, olej lub oliwa, zioła, czyli aromatyczne zielone i parmezan. No ale Państwo już wiedzą, że parmezan niekoniecznie. Opowiadała Katarzyna Pruchnicka, która wróci jutro o tej samej porze. Zapraszamy do reklamy. Zawsze, kiedy Jasia bolało gardło, trudno było go przekonać do pastylek czy tabletek. Ale ostatnio pani doktor poleciła nam Lizaki Naturcept Med Gardło. W pierwszej chwili pomyślałam, jak to? Lizaki na ból gardła? Ale pani doktor wytłumaczyła, że Lizaki Naturcept to wyrób medyczny. Zawierają naturalne wyciągi ziołowe, które powlekają błonę śluzową gardła, dzięki czemu szybko łagodzą ból i leczą podrażnienia. Teraz wiem, że Lizaki Naturcept to idealne rozwiązanie na gardło. Nie tylko leczą, ale też bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept pysznie smakują, gardło kurują.

Co proszę? Ta czerń to nie tak do końca przypadkiem, bo u mnie dziś o człowieku, który wprowadzał na warszawską ulicę trochę szaleństwa, nieprzewidywalności, ale jakby się wgryźć w to wszystko bardziej, to też i wolności. Czarny Roman, tak był nazywany, w czarnym, jak sama nazwa wskazuje, kostiumie, choć bywało, że i w kolorze różowym albo magenta, przechadzał się najczęściej Nowym Światem lub Chmielną i wprawiał przechodniów osłupienie, no może nie wszystkich, ale tych, którzy go znali, nie wprawiał, bo oni wsłuchiwali się w jego słowa i potrafili z nich coś wyciągnąć. A jedną z takich osób jest Cezary Ciszewski, warszawski aktywista, dziennikarz. Ja nigdy w życiu nie widziałem, żeby w internecie z powodów niekomercyjnych i nie nihilistycznych powstał taki ruch, jak po tym poście, który opublikowałem, po tym, jak już wiedziałem, że książę ulic warszawskich, Czarny Roman, od nas odszedł. Chodzą ludzie po Chmielnej, słychać ich trochę tutaj, no ale jak Czarny Roman się pojawiał i wie to każda osoba, która tędy też chodziła i go spotkała raz czy drugi, że to były często jakieś takie głośne monologi, wykrzykiwane manifesty. Słuchaj, ja swoim studentom na dokumentalistyce, na dziennikarstwie, ludziom gotowym, mam nadzieję, zmieniać ten świat, z których zawsze 95% to są ludzie przyjezdni, uzmysławiam i uświadamiam, że relacja z Czarnym Romanem i stopień zażyłości to była miara warszawskości. To była miara tego, im bardziej jesteśmy stąd, tym bardziej jesteśmy tolerowani przez Czarnego Romana, tym więcej o nim wiemy, tym się do niego zbliżamy bardziej. I na tym polegał między innymi niesamowita rola tego człowieka, który sam zresztą mówił, jak mu mówiłem, jak tam u ciebie, a on zawsze mówił, gdybym ja był, to by dopiero było. No filozof jednak, prawdziwy. Gdzie tam, kosmos. On był z kosmosu, on przyleciał do nas z gwiazd i on nam mówił rzeczy, których my przywiązani do tej ziemi i do znaczeń i kodów tej prostej naszej egzystencji nie byliśmy w stanie odczytywać. Dopiero kiedy pobyło się z nim dłużej, ja 2 lata chodziłem z Czarnym Romanem go nagrywać, bo jestem przecież dokumentalistą ulicznym, tu warszawskim. Po 2 latach słuchania go zrozumiałem, że przez to szaleństwo, tak jak syberyjscy Jurodivi, on nam mówił tak ważne rzeczy. Po 2 latach przestał wyłącznie na mnie krzyczeć, zaczęliśmy rozmawiać. Wtedy odbierałem jego revelations. Stał się dla mnie takim ulicznym apostołem. On zaczął mówić rzeczy. Ja to wszystko udokumentowałem, ja to wszystko spisałem, ja to wszystko nagrałem i to wszystko będzie w filmie o warszawskiej ulicy, w której on miał tak ogromne znaczenie. Nigdy nie wiadomo było, kiedy go się spotka. I spośród tych tysięcy ludzi, którzy wyrazili kondolencje po jego śmierci, pod postem, który opublikowałem, kiedy już wiedziałem, że umarł, kiedy zobaczyłem, jak go wynoszą w worku, oni wszyscy w zdecydowanej większości zareagowali na apel i wysłali swoje zdjęcia Czarnego Romana, które mu zrobili, swoje wspomnienia o nim. Odezwało się do mnie kilku artystów, którzy zrobili, tak jak Kobas Laksa, kolaż. Ktoś zrobił utwór muzyczny o nim, ktoś zrobił serię plakatów z nim związanych. I to wszystko, i to jest właśnie coś, co mówię po raz pierwszy, będzie zaprezentowane na wystawie zbiorczej, która ma jeden sens, cel i funkcję. Warszawa upamiętnia Czarnego Romana. Ludzie potrzebowali na chwilę poczuć się bezgranicznie wolnym. Kiedy on krzyczał o arcyklubie mordercy, co leży 1,5 metra na cmentarzu w Wilanowie pod ziemią, o świadomości mordu i o wielu, wielu innych rzeczach, większość ludzi tak się wzdrygała, tak się wstydziła, tak się żenowała, ponieważ on darł się na całą ulicę, że nikt za pierwszym razem nie był w stanie tego zatrzymać, ale za 10. czuło się taką dumę, że my, naszego szamana, bez względu na to, co odstawia, jesteśmy w stanie obdarzyć czymś z pogranicza szacunku i zrozumienia, że mimo, że wszyscy patrzą na nas jak na kolegę wariata, to wiemy, że jesteśmy po stronie serca Warszawy. To Cezary Ciszewski. Zdarzyło mi się kilka razy spotkać Czarnego Romana, chociaż nigdy się nie wsłuchiwałem w to, co mówił, tak przyznam dzisiaj. A dziś lub jutro na profilu Cezarego Ciszewskiego będzie można znaleźć więcej informacji na temat pożegnania Czarnego Romana. Opowiadał o tym Jan Niebudek, który wróci za tydzień o tej porze. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Śpiewała Tori Amos. Z europejskich tematów zostały nam w audycji już tylko podsumowania i odpowiedzi. W studiu są Ernest Zozuń i jego goście. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A moimi gośćmi są pani Anna Mozel-Margol i pani Agnieszka Fijałkowska z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Fundacji odpowiedzialnej za program Erasmus+. I dziś rozmawiamy o partnerstwie współpracy szkół. Czyli udowadniamy państwu po raz kolejny, że program Erasmus+ to nie jest program tylko i wyłącznie dla studentów, ale także i dla części uczniów o wiele młodszych. Odbieraliśmy telefony od państwa, pojawiło się wiele pytań, ale powtarzało nam się najczęściej jedno. Czy to uczeń aplikuje w sprawie udziału w programie, czy jest to jakoś inaczej? Tak, jest to inaczej. Do Erasmusa Plusa mogą aplikować tylko instytucje. Nie ma takiej możliwości, żeby aplikowały osoby indywidualne, osoby prywatne. Dlatego jeżeli rodzic, bo takie odbieraliśmy telefony, jest zainteresowany tym, żeby jego dziecko uczęszczało do szkoły, która realizuje program Erasmus Plus, to powinien pewnie skontaktować się z nauczycielami, z dyrekcją, zainteresować ich naszą ofertą i dalej to już szkoła przejmuje pałeczkę, obmyśla program i aplikuje. Pojawiło się pytanie, czy szkoły prywatne mogą uczestniczyć, czy tylko publiczne? Tak, jak najbardziej szkoły prywatne również mogą brać udział w naszym programie. Jest tylko jeden warunek. Organ prowadzący szkołę musi posiadać odrębną osobowość prawną, czyli nie mogą być to niestety spółki cywilne bądź osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Czy jest lista szkół, gdzie można znaleźć informacje na temat tego, która szkoła uczestniczy, czy nie uczestniczy? Też się pojawiło takie pytanie. Na naszych stronach internetowych corocznie publikujemy wyniki danego konkursu, także znajdują się takie listy szkół, które w danym roku otrzymały grant i realizują projekty Erasmusa Plusa, ale też szkoły, które mają takie projekty, na pewno chwalą się tym na swoich stronach internetowych, więc jeżeli szukamy szkoły dla naszego dziecka, to wybieramy pewnie z jakiejś określonej puli i możemy prześledzić strony internetowe, żeby zobaczyć, czy szkoła ma projekt Erasmusa, czy nie. Czyli możemy apelować do rodziców, by wykazywali się inicjatywą i obligowali dyrektorów własnych szkół, nauczycieli swoich dzieci do tego, żeby starali się o takie programy? Oczywiście, że tak. Często szkoły nie wiedzą, nadal nie wiedzą, że taka możliwość istnieje, więc zorientowany rodzic myślę, że może szkole bardzo pomóc. Czy możemy powiedzieć, że są regiony, które uczestniczą albo grupa szkół, która uczestniczy intensywnie w tych programach, a na przykład jest taka grupa, która nie uczestniczy w ogóle? Jeżeli chodzi o grupy szkół, to myślę, że nie, bo mamy zarówno szkoły podstawowe, jak i gimnazja, jak i szkoły ponadgimnazjalne. Na pewno najmniej mamy przedszkoli. Więc zachęcamy bardzo, bardzo zachęcamy przedszkola i jak najbardziej w programie też mogą uczestniczyć, więc nie tylko studenci, nie tylko uczniowie, ale przedszkolaki również. Natomiast geograficznie mamy regiony, które uczestniczą śmielej, chętniej, mamy takie regiony, które uczestniczą mniej chętnie. No i jakoś może to jest tak, że nie udaje nam się równomiernie docierać z informacją, ale też zauważamy, że działa marketing szeptany. To znaczy, jeżeli w jakimś środowisku jednej szkole się uda i ma dobre doświadczenia, dzieli się tymi doświadczeniami z innymi szkołami i w danym regionie dobra wiadomość się rozprzestrzenia i szkoły aplikują chętniej. A tam, gdzie nikt jeszcze nie próbował albo komuś się nie udało, no ten marketing szeptany nie działa i mamy takie właśnie białe plamy. Proszę powiedzieć, dużo wniosków jest odrzucanych? Właściwie w tym roku odrzuciliśmy około 60% wniosków. W przyszłym roku mamy nadzieję odrzucić co najwyżej połowę wniosków. Tak, 40% więcej mamy pieniędzy niż w roku ubiegłym, prawie 17 milionów euro. Zadałem to pytanie, by zapytać dalej o błędy. Jakie są popełniane błędy, że te wnioski po prostu odpadają? Pewnie to są różne błędy, ale jeżeli miałabym tak zgeneralizować i dać taką jedną dobrą radę, to ona może byłaby taka, żeby myśleć o rzeczywistej, realnej sytuacji naszej szkoły, naszych uczniów, naszych nauczycieli i pisać projekt, planować projekt, który z tą rzeczywistą i realną sytuacją ma do czynienia i próbuje rozwiązywać problemy, z którymi naprawdę się spotykamy. Czyli na przykład uczniowie wagarują, opiszmy nasz problem i spróbujmy znaleźć program na tego typu rzeczy. Tak, na przykład uczniowie wagarują, na przykład uczniowie mają problemy z uczeniem się matematyki. Aha. Nawiążmy kontakt z innymi szkołami, zobaczmy, jak oni sobie radzą z matematyką. Może mają jakieś ciekawe, fajne pomysły, podejścia. Z innymi szkołami pomysły, za granicą. Podejścia. Tak, tak. Mówimy o programie Partnerstwo Współpracy Szkół. Padło też takie pytanie, do kiedy? Do kiedy można zgłaszać wnioski? Termin składania wniosków upływa o godzinie 12, 21 marca 2018 roku, o 12 w południe. Czyli czasu jest jeszcze trochę, no i szereg informacji będzie można również uzyskać podczas dnia informacyjnego, prawda? Tak, zapraszamy bardzo serdecznie. 10 stycznia na Stadion Narodowy w Warszawie organizujemy dzień informacyjny, dzień otwarty. Wszystkie sektory będą tam obecne. Również sektor edukacji szkolnej. Można będzie wziąć udział w takiej sesji informacyjnej, porozmawiać z pracownikami fundacji, zadać bezpośrednio pytania, porozmawiać również z realizatorami projektów. Mhm. Dziękuję bardzo. Proszę też szukać informacji oczywiście na stronach internetowych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a moimi gośćmi były pani Anna Mozel-Margol i pani Agnieszka Fijałkowska. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Za chwilę kolejny odcinek powieści w wydaniu radiowym. My, czyli Sylwia Hej, Michał Jakubik, Natalia Grzeszczyk, za dzisiaj dziękujemy, życzymy pięknego wtorku. Zwłaszcza, że perspektywy są, u nas się przejaśniło. A teraz pastorałka radosna. Anioły cię piastują i śpiewają jednym chórem. Tyś masz zbawić świata grzechy, a świat przyjął cię pod strzechy. Śpi Jezusie, śpi maleńki, nie zasmucaj swej maleńki. Dzisiaj komu? Niechaj siano pod okrusem zapach sieje tuż pod nosem. Niech kolęda zabrzmi nośnie, a choinka ujrzy wiosnę. Dzisiaj każdy łotr czy święty zasługują na prezenty. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają. Jakub Małecki. Rdza. Czytają Danuta Stemka oraz Bartosz Porczyk. Muzyka Steve Nash. Trzydzieści 8 lat wcześniej. Odcinek 17. Niecałe pół roku po narodzinach Szymka, w wieku lat 58, narodził się również Michał Stawny. Narodził się we własnym łóżku, w nocy, zmęczony. Zaczęło się od tego, że Tośka podarowała mu książkę. Telek bardzo mi polecał, to kupiłam. Dużo tu jest podobnież o zapachach. Powinno ci się spodobać. Nawet tytuł zupełnie jakby pod ciebie. Pachnidło. Przeczytał na jednym oddechu, dokończył o świcie. Bolał go kręgosłup i piekły oczy. Następnego dnia zrobił dwie rzeczy. Przeczytał Pachnidło raz jeszcze i pojechał do miasta po bombonierkę. Wręczając ją Tośce na progu, motał się w słowach i kręcił, dziękował za prezent. Tłumaczył, że chciał z ajerkoniakiem, ale nie było, no więc wziął orzechowe. Choć wolał z ajerkoniakiem, bo przecież ona tak lubi. No, zresztą to będzie już leciał. I dopiero odwracając się, zwrócony do siostry ni to jeszcze twarzą, ni to już plecami, wymamrotał, że ją w sumie kocha. Od tamtej pory czytał historię francuskiego szaleńca 2-3 razy w tygodniu. Odczytał zapisany drobnym drukiem tytuł oryginału Das Parfum, die Geschichte eines Mörders. Szeptał do siebie te egzotyczne słowa, próbując sobie wyobrazić, jakby to było czytać powieść tego całego Patryka Süskinda w języku, w którym ją napisał. Następnego dnia pożyczył od Elizy jej stare podręczniki do niemieckiego i zaczął mozolnie przedzierać się przez podstawy gramatyki. Nic nie rozumiał i gubił się w kolejnych zasadach, a im bardziej się gubił, tym bardziej parł do przodu. Pił rzadziej, częściej rozmawiał z ludźmi. Po raz pierwszy od dawna poczuł, że życie się jeszcze nie skończyło. Gracjan Knop wiedział o narodzinach syna Elizy. Ostatnio pił jakby mniej. Najczęściej siedział w wózku przed domem albo kładł się na wersalce w pokoju i po raz setny, tysięczny przeglądał atlasy nieba, które kazał sobie zamawiać w księgarni. Z Elizą raczej nie rozmawiał. Od kiedy po raz pierwszy zobaczył przed furtką Stawnych jej wesołego, trochę dziwnego męża o dziwnym imieniu, postanowił, że go znienawidzi. I od tamtej pory konsekwentnie próbował ten zamiar zrealizować. Co mu się jednak nie udało. Ich syna Gracjan po raz pierwszy zobaczył w niedzielę w sklepie Julii Dusznej, kiedy wparowali do środka. Eliza, Telek, Tośka i rozwrzeszczany on. Gracjan próbował przemknąć do drzwi, wykręcić się uśmiechem, ale nie dali. Poczekaj, Gracjan, widziałeś? Za próg wyjechał spokojnie, ale na zewnątrz ruszył tak szybko jak umiał, szarpiąc koła. Pod sklepem stało dwóch młodych chłopaków, mijając ich spocony i ze wzrokiem utkwionym w asfalcie usłyszał za sobą głos jednego z nich. Ty, popatrz gościa, ciśnie jak hołowczyc. 2016. Szymek Stawny otworzył drzwi i wyskoczył w deszcz. Prawie skręcił nogę. Peron zaczynał się kilka metrów dalej. Zachwiał się i przez sekundę był przekonany, że wpadnie pod koła. Zamachał ramionami i odbił w lewo, a z otwartych drzwi dobiegł go ryk konduktora, który pytał, czy go na litość boską pogięło. Szymek nie słuchał. Biegł już wzdłuż torów, omijając wysokie kępy traw. Od miejsca, w którym w dzieciństwie układał z budzikiem monety na szynach, dzieliły go 2 kilometry, może 2,5. Za kilkanaście minut tam będzie, ale wiedział, że w kilkanaście minut może wydarzyć się wszystko. W kilkanaście minut może spalić się stodoła pełna ludzi. Samochód może owinąć się wokół drzewa. W kilkanaście minut można przestać być dzieckiem albo przestać być kimkolwiek. Po prawej stronie z szarości wyłaniały się ogródki działkowe, dalej komin ciepłowni i bloki. Nad nimi kawałek dalej chmury się przerzedzały, przepuszczając snopy światła. Szymek wbiegł z nasypu na ubitą drogę. W tym samym czasie, kiedy Szymek wyskakiwał z pociągu, 4 kilometry dalej Tośka wyjmowała pistolet z pudełka po kawie. Stanęła przy oknie i pomyślała, że powinna je jeszcze umyć, to okno, ale nie umyje. Patrzyła na drzewa, szczególnie na jedno z nich, i zastanawiała się, czy jej wystarczy odwagi. 2 lata wcześniej było jeszcze nieźle. Rok temu dało się jakoś wytrzymać. Teraz każdego ranka czuła się jak po bitwie, a przecież o poranku bitwa dopiero się zaczynała. Reumatyzm potrafił tak ją poturbować, że nie mogła udźwignąć w palcach brzegu kołdry. Wzrok beznadziejny, pamięć jak sito o nierównych okach, gdzie niegdzie zatrzymujące wierszyk z dzieciństwa, w innym miejscu przepuszczające w otchłań całe miesiące i lata. Króliki musiała sprzedać. Przepiórki w większości pozdychały. W sadzie chwasty, w domu syf. Wiedziała, że trzeba działać, póki ramię jakoś jej słucha. Bo jeszcze tydzień, dwa i skończy jak dziadek Lucjan. W łóżku oszalała, pożarta przez samą siebie. Godzinę wcześniej nie miała nawet siły wstać. Ktoś wydzwaniał do niej na komórkę, jakby się paliło. Bank, operator komórkowy i ci od kablówki, im się zawsze pali. Teraz to już nieważne, niech dzwonią do woli. Niech się wszystko dzieje dalej jak chce. Chyba przestało padać. Odwróciła się od okna, pistolet wsunęła do kieszeni. Pieniądze i biżuterię schowała dzień wcześniej do starej pralki, która od lat rdzewiała w kotłowni. Teraz podeszła do telewizora i wyłączyła go z gniazdka. Nakręciła zegar. W rogu pokoju leżało kilka kotów kurzu. Zgarnęła je kapciem i wsunęła pod szafkę. W przedpokoju przystanęła. Chciała się odwrócić. Nabrała powietrza i nie odwróciła się. Tylko się nie wygłupiaj. Nad drzwiami wisiał stary krzyż po dziadkach. Trochę krzywo. Poprawiła go. Wątpiła w to wszystko, w co wierzyły zazwyczaj kobiety w jej wieku. Ale obiecała sobie, że jeśli się myli, to po tej drugiej stronie jak najszybciej znajdzie niewidzialnego człowieka i bez pytania da mu w pysk. Drzwi zamknęła na klucz, klucze powiesiła na klamce. Tylko się nie wygłupiaj, szepnęła w kołnierz kurtki. I ruszyła przez sad, rozgarniając członkami trawę sięgającą prawie do kolan. W tym samym czasie, kiedy Tośka szła przez sad, rozgarniając członkami trawę, 400 kilometrów dalej doktor wysiadał z pociągu. Wysiadał ostrożnie, powoli. Miał na sobie spodnie w kant i marynarkę, która wydawała mu się trochę za długa. Koszula biała. Z krawata zrezygnował. Przez całą drogę zastanawiał się, czy to dobrze. Krawat to jednak krawat. Na 6 kartkach wydrukowane miał mapy, które pooznaczał dodatkowo czerwonym cienkopisem, w portfelu bilet powrotny i 200 euro, na wszelki wypadek. Próbował się nie rozglądać i udawać stałego bywalca takich dworców, ale udawać się nie udało. Hałas, zapachy i światła waliły mu się na głowę. Powietrza brakowało. Ktoś potrącił go i obrócił. Entschuldigung, już go nie było. Doktor miał 79 lat i po raz pierwszy w życiu był za granicą. Hotel zarezerwował mu Hołowczyc, który miał w domu internet i który wszystko dokładnie mu zapisał. Po kilku minutach kluczenia betonowymi korytarzami wydostał się z dworca i spokojnie ruszył przed siebie. Tośka stanęła pod drzewem w mokrej trawie. Nad głową miała uschniętą gałąź, przed oczami sad.